reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 500 zł. Na przykład 40-calowy telewizor Smart LED Full HD 3D marki Samsung z 4 wejściami HDMI za jedyne 1649 zł. MediaMarkt.pl. Wiosna, czas pójść na dietę, kupić rower, karnet na siłownię, zestaw handli, sztangę, zdrowe jedzenie. Wszystko tak dużo kosztuje, ale nie wiosenny serwis, bo w autoryzowanych serwisach Opla wymiana oleju syntetycznego Dexo z filtrem za jedyne 199 zł, a dezynfekcja klimatyzacji za 79 zł. Niemiecka jakość serwisu, polskie ceny. Czy wiesz, że banany zawierają substancje sprzyjające wydzielaniu serotoniny, nazywanej potocznie hormonem szczęścia? Mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Jedzenie bananów spowalnia również procesy starzenia i obniża poziom cholesterolu. No to jak banany są takie dobre w obniżaniu, to my obniżamy banany. Dlatego teraz w Lidlu świeże, słodkie banany kupisz tylko po 3,49 za kilogram. Przepyszne banany 3,49. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. W Media Expert raty 0% na dowód. Od 24 kwietnia przyjdź po telewizory smart, laptopy, tablety i smartfony w ratach 0%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Spóźnione śniadanie to na początek. Zdenerwowany szef to na dzień dobry. Sterta dokumentów to na już. To Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Suplement diety Tonaxinum Forte na dzień zawiera ekstrakty roślinne wzbogacone o wyciąg z Camellia sinensis, wspomagający utrzymanie wewnętrznego spokoju. Tonaxinum Forte na dzień i zachowasz równowagę emocjonalną w każdej sytuacji. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Teraz do tabletów i laptopów od 1600 zł dodajemy tablet 7 cali. Na przykład do urządzenia 2 w 1 Asus T100 za 1699 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Już po 10:00 tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 26 kwietnia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Porwani obserwatorzy OBWE w zamian za więźniów przetrzymywanych w Kijowie. Takie ultimatum stawiają prorosyjscy separatyści. Znów kłopoty pielgrzymów. Grupa w Gdańsku czeka na transport do Rzymu. Ich autokar nie przejechał, a przewoźnik nie odbiera telefonu. Szczegóły za chwilę. Zatrzymani na wschodzie Ukrainy obserwatorzy OBWE to szpiedzy NATO, tak twierdzą ci, którzy ich przetrzymują. Separatyści chcą wymiany ich na więźniów zatrzymanych przez władze w Kijowie. Szef separatystów Denis Puszylin mówił, że to jedyny sposób na uwolnienie obserwatorów. Wśród nich jest w Słowiańsku m.in. Polak. Koordynujący sprawę Niemcy mówią, że nie ma kontaktu obecnie z uprowadzonymi, a porwani obserwatorzy monitorowali przebieg operacji antyterrorystycznej przeciwko separatystom pod kątem przestrzegania prawa międzynarodowego. Tymczasem Pentagon informuje, że w ciągu ubiegłej doby rosyjskie samoloty kilkukrotnie naruszyły przestrzeń powietrzną Ukrainy. Minister obrony USA skomentował przygraniczną aktywność militarną Rosji jako niebezpiecznie destabilizującą, a także prowokacyjną. Jeszcze dalej w komentarzach idzie Arsenij Jaceniuk. Szef ukraińskiego rządu oskarża Rosję o łamanie postanowień z Genewy i dążenie do rozpętania III wojny światowej. I właśnie te słowa komentowali w Trójce Politycy. Zdaniem Henryka Wójca z Kancelarii Prezydenta zagrożenie jest całkiem realne. To powiedzenie Hitchcocka zaczyna się od trzęsienia ziemi, a potem napięcie rośnie. Odnosi się do Ukrainy i może nie biorąc tak dosłownie tego, co powiedział premier Jaceniuk, kto jednak zwraca uwagę na to, że to napięcie narasta. Że te manewry wojska, gdzie wojsko zbliża się do granicy, 40-tysięczna armia wyspecjalizowana na granicy ukraińskiej, to już nie są żarty. Podobnego zdania jest Andrzej Halicki z PO. Prezydent Putin najwyraźniej chce zbudować taki swój wizerunek osoby zdolnej do wszystkiego, bo to straszenie, a także naruszanie przestrzeni powietrznej, bo to już jest też fakt, to jest taka eskalacja konfliktu. Innego zdania jest Wojciech Olejniczak, jak mówi u nas polityk SLD, to głównie straszenie. Uważam, że trzeciej wojny światowej nie będzie konfliktu zbrojnego i mam nadzieję, że nie będzie wojny gospodarczej w takim sensie, jakby niektórzy tego oczekiwali. Bo wojna gospodarcza spowoduje, że pierwsze ofiary będą w Polsce i to nie tylko rolnicy i przetwórcy rolno-spożywczy, ale również szerzej przedsiębiorcy polscy, którzy eksportują do Rosji. Jeszcze informacja sprzed kilku chwil. Szef niemieckiego MSZ-u Frank-Walter Steinmeier wezwał Rosję do interwencji na rzecz uwolnienia obserwatorów. OBWE rozmawiał w tej sprawie z Siergiejem Ławrowem, a także interweniował w ambasadzie w Berlinie. Mieli jechać na kanonizację Jana Pawła II, ale autokar nie przyjechał. Jak ustaliła trójka, grupa pielgrzymów oczekuje w Gdańsku na transport do Rzymu. Za wyjazd uczestnicy płacili po ponad 500 zł. Firma RM Transport Ryszard Maciąg nie podstawiła autokaru i nie odbiera telefonów. My także próbowaliśmy się dodzwonić do przewoźnika. Telefon jest wyłączony. Przepraszamy, nie możesz pozostawić tym razem wiadomości, ponieważ skrzynka odbiorcza jest pełna. Prosimy spróbować później. Dziękujemy. Do usłyszenia. Na stronie internetowej firma oferuje wyjazd do Rzymu na uroczystości kanonizacyjne. Będziemy wracali do tej sprawy w kolejnych serwisach Trójki. A za 24 godziny papież Polak dołączy do grona świętych Kościoła katolickiego. O 10 rozpocznie się msza na placu świętego Piotra w Watykanie, w czasie której na ołtarze zostanie wyniesiony Jan Paweł II, a także Jan 23. Na ten moment czekało wielu chrześcijan. Czekał także ksiądz Sławomir Oder z postulatorem procesu kanonizacyjnego Jana Pawła II. Rozmawiał nasz reporter. Postulator ksiądz Sławomir Oder nie kryje, że podczas swojej pracy nie miał wątpliwości, że świętość Jana Pawła II zostanie potwierdzona. Kwestia czasu, tak jest. Proces przebiegał w sposób bardzo linearny i powiedziałbym spokojny. W przebiegu tego procesu nie miałem chwili czy wątpliwości, czy zastanowienia się. Ksiądz Oder podkreśla, że cuda, które były wymagane do uznania papieża świętym, jedynie potwierdzały świętość papieża. Taki obraz, który naprawdę w sposób bardzo jednoznaczny wyłonił się z tego procesu, jest fakt, że Jan Paweł II był Bożym człowiekiem. Mariusz Piśniewski, Polskie Radio. Cudem uznanym przez Kościół było uzdrowienie Kostarykanki, która cierpiała na tętniaka mózgu. Floribeth Moradias w rozmowie z Trójką opowiada o chwili, gdy poczuła, że nagle odzyskuje zdrowie. Miało to miejsce 3 lata temu w chwili beatyfikacji Jana Pawła II. Obudziłem się późno w nocy, by na żywo w dniu beatyfikacji Jana Pawła II obejrzeć uroczystości z Watykanu. Po zakończeniu uroczystości usnęłam. Obudziłam się o 8 nad ranem i poczułam się odmieniona. Bezwiednie skierowałam wzrok na gazetę, która leżała obok. Na okładce była podobizna Jana Pawła II z uniesionymi rękami błogosławieństwa. Poczułam się uzdrowiona. Bóg zabrał ode mnie cierpienie i wlał we mnie pokój. Później pani Diaz była badana przez lekarzy, a ci potwierdzili, że tętniak zniknął, co z medycznego punktu widzenia jest niemożliwe. Pogoda krzyżuje plany turystów w górach, wszystko przez deszcz. Od rana pada w Beskidach i warunki do wędrówek są trudne, ostrzega ratownik beskidzkiej grupy GOPR Łukasz Dunat. Gęsty opad deszczu, szlaki wszystkie są trudne i mokre. Na pewno trzeba się ubrać bardzo solidnie ze względu na obfite opady deszczu w całych Beskidach. Wysokie obuwie nad kostkę z dobrym protektorem, żeby ta wycieczka była dla nas jak najbardziej bezpieczna, żeby właśnie się nie poślizgnąć. Teraz zerknijmy na pogodową mapę całego kraju. Najwięcej deszczu dziś na Mazowszu, także ziemia łódzka powinna liczyć się z opadami, a także województwo świętokrzyskie. Przelotnie popadać może także w Małopolsce i na Podlasiu. Poza tym na przemian chmury i słońce już bez opadów. Na termometrach od 15 stopni w Gdańsku, przez 17 w Łodzi, do 20 w Świnoujściu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 500 zł. Na przykład 46-calowy telewizor Smart LED Full HD 3D marki Samsung za jedyne 2999 zł. MediaMarkt.pl. Chciałabym, żeby Państwo przyswoili sobie tę wiedzę. Magnez należy dobrze przyswoić. Podwójna dawka nie załatwia sprawy, bo nie o ilość tu chodzi, ale o pełną przyswajalność właśnie. A to charakteryzuje chelat magnezu Albion, zawarty w preparacie Hela Mag B6. Jedyny taki na rynku. Do wody? Wieloletnie badania naukowe potwierdzają bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność działania. Suplement diety Hela Mag B6 to magnez, który działa. Hela Mag B6 to numer jeden na świecie wśród preparatów z chelatem magnezu. W Media Expert raty 0% na dowód. Od 24 kwietnia przyjdź po telewizory smart, pralki, lodówki i zmywarki w ratach 0%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Z okazji zbliżającego się weekendu wycięliśmy taki numer. 2,79 w Polomarkecie za 2 litry Pepsi na wiosenny piknik. 2,79 za 2 litry Pepsi. Polomarket, mój ulubiony na wiosnę. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect po nowy smartfon HTC One. Wyświetlacz Full HD 5 cali, łączność NFC za 2699 zł. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy

Kwadrans po godzinie 10. Dopiero dzisiaj na okładce płyty Michael Oldfielda Man on the Rocks zobaczyłem takie dłonie odciśnięte jak w aborygeńskich jaskiniach. Tak, to tytułowa piosenka z tej płyty trzyma nas. Jak będzie dalej? 16 minut po godzinie 10. Za godzinę, a właściwie za 3 kwadranse spodziewam się gościa z Londynu. To będzie Monika. Monika Litkę z nową płytą wydaną przez Polskie Radio. Pan Marek pyta, czy jest gdzieś dzisiaj w Polsce słońce. We Wrocławiu, z tego co wiem. I rano też kolega pytał, gdzieś tam to słońce się pokazuje, ale ogólnie siąpi. Siąpi, a ja się właśnie kąpi. Co dzisiaj poza tym? No to, że porozmawiamy z Moniką o jej nowej płycie, to po 11:00 wcześniej będę miał dla Państwa zaproszenia na 2 koncerty, a później po godzinie 11:30 lista przebojów Radia Luksemburg. Dokładnie 40 lat temu na pierwszym miejscu była Abba Waterloo. Nie uciekniemy od tego, tym bardziej, że konkurs piosenki Eurowizji tuż za rogiem. Pani Eliza i pan Sołek z ostatniej ławki. No, za tydzień o tej porze Markomania z Sopotu. I miejmy nadzieję, że pogoda będzie lepsza niż teraz za oknem w Warszawie. No ale za to z powodu deszczu zieleń buchnie majem już za kilka dni. Wiecie, już buchnęła. Co poza tym, polecam naszą stronę internetową. Właśnie przed chwileczką tam byłem, szukając jednej rzeczy. polskieradio.pl/trójka. Głosowanie na listę trwa. Za tydzień o tej porze już będzie po wydaniu polskiego topu wszechczasów. Więc ostatnie chwile, żeby decydować się i oddać głosy. A listy do mojej skrzyneczki marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Jeśli tylko mają Państwo ochotę. Jeśli nie, to też nic się nie stanie. Man on the Rocks, Michael Oldfielda na dobry początek. No a zaraz będziemy dalej realizować program naszego spotkania. Wcześniej Erik Marienthal na saksofonie się odezwie za moment. Leje, za to słońce piękne w Suwałkach oraz w Szczecinie na przykład. Sarah McLachlan zapowiada nową płytę taką piosenką. You turn the radio on, play your favorite song and cry. Stronger than they.

viens m'emporter dans tes folies, tes enfantillages et tes joies. Change les saisons de ma vie, que tes printemps fleurissent en moi. Mets du bonheur dans mon mal-être, viens squatter mes nuits et mes jours. Entre tes bras, fais-moi renaître, viens m'emporter dans ton amour. Viens m'emporter dans ton amour. Avant que plonger dans l'obscur, à l'heure où l'amour et le crime tracent des ombres rasant les murs, à l'heure où la peur et le rêve reçoivent ton chant comme un cri d'homme ou d'animal qu'on achève, déchirant le cœur de la nuit. Tu sors de ton silence et hante, de tes accents violents et chauds, l'âme des amants en tourmente, au cœur déchiré en lambeaux. Flamenca, flamenco, mélopée triste et androgyne, toutes viennent tes origines, de quel sang t'es-tu abreuvé? Flamenca, oh flamenco, entre tes enfers et l'église, entre le païen et le sacré, tu caresses et tu martyrises, cœurs et âmes vitriolées. Ton cri est celui que tu jettes comme un marabout jette un sort, rappelant celui de ces bêtes qui de loin sentent venir la mort. Enfant typé d'Andalousie, mêlé d'islam et de chrétien, entre prière et poésie, dont tes accents tissent les miens, tu violes au son de tes guitares les corps sexuellement troublés des femmes au regard qui s'égarent, qu'un éventail cherche à cacher. Flamenca, oh flamenco, mélopée triste et androgyne, d'où viennent tes origines, de quel sang t'es-tu abreuvé? Flamenca, oh flamenco, entre tes enfers et l'église, entre le païen, le sacré, tu caresses et tu martyrises cœurs et âmes vitriolées. Flamenco, oh flamenco, tu es l'incendie qui ravage tout sentiment sur ton passage, des soleils couchants aux aurores. Flamenco, oh flamenco, tu parles aux âmes solitaires, le ciel d'enfer, de vie, de mort. Tu es comme un dieu qu'on vénère et qui nous met le diable au corps. Flamenco, et dont on redemande encore. Karl Lagerfeld wykonał mu zdjęcia na okładkę. Szarla znowu z płyty Toujours. 22 maja skończy 90 lat, ale 7 maja wystąpi w Łodzi na koncercie. Biletów dzisiaj już nie mamy, ale jeszcze będę miał zaproszenia na inny koncert w Darłowie, Słońce i Plaża. I tego się trzymajmy. Będzie coraz piękniej. Za 29 minut, godzina 11, to teraz Radio Kalifornia. Looking into You, to jest ta płyta Tribute to Jackson Brown. Zaczyna się tak. Well, I've been out walking. I don't do that much talking these days I seem to think a lot about the things that I forgot to do for you, and all the times I had the chance to. Afraid to live the life that I have made in song. Well, it's just that I've been losing for so long. Jackson Brown napisał tę piosenkę, kiedy miał 16 lat. These Days. To śpiewał Don Henley oczywiście w towarzystwie Blind Pilot. I tak się zaczyna ten cały zestaw. Ja mówiłem o tym w tonacji trójki. Tam wielu fantastycznych wykonawców z Radia Kalifornia. Jest także Bruce Springsteen z Patti Scialfą, ale ten utwór Linda Paloma zostawię Mariuszowi na dzisiaj wieczór. A kończy się całość kolejnym orłem, znaczy ex-orłem, bo John David Souther śpiewa tak. A lady stands before far away, she can She turns from her window to me, sad smile, her apology, sad eyes reaching to the door. Daylight loses to another evening, and still she spares me. Fighting her feelings, struggles to speak, but in the end can only cry. Suddenly, it's so hard to find the sound of the words to speak her troubled mind. There's a train every day leaving either way. There's a world you know. There's a way to go, and you'll soon be gone. It's just as well. This is my opening. Child's drawings left there on the table, and a woman's silk lying on the floor. And I would keep them here if I were able to lock her safe behind this open door. So clear to me that I'd asked her to see what she may never see. Now my kind words find their way back to me. There's a train every day leaving either way. There's a world you know. You got a go, and I soon believe it's just as well. This is my opening farewell. I'll soon believe it's just as well. This is my opening farewell. John David Souther, kiedyś The Eagles, Looking Into You, a tribute to Jackson Browne. Szczegóły na naszej stronie internetowej polskieradio.pl/trójka. Pan Artur zgłasza słoneczny Gdańsk, pan Tomasz napisał słońce i kwitnący rzepak w Głogowie, kula ziemska zamienia się w wielką piłkę tenisową, a pan Michał pyta, czy lubi pan szparagi. No właśnie, to już sezon na szparagi się zacznie. Ja jestem fanem zielonych. Dwa dni temu minęły 32 lata od narodzin listy przebojów programu trzeciego, a dzisiaj dokładnie 32 lata od premiery tej płyty. We'll

Saturday Night's All Right for Fighting to oczywiście Elton John. Za 6,5 minuty godzina 11. Koncertów ci u nas dostatek. 16 maja w sali kongresowej Żeru. Kto miałby ochotę, to proszę napisać do Mariusza. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Aunque sientas dolor, sigues continuando y subiendo, continuando. Aunque tengas temor, sigues continuando y cruzando, continuando. Pues la vida siempre te dará un camino único a ti. Con tiempo verás, con tiempo verás. Aunque tengas preguntas, sigues continuando y buscando, continuando. Aunque baje la sombra, sigues continuando, navegando, continuando. Algunas veces te hará un capitán, navegarás en tu soledad, hacia tu tierra, hacia tu tierra. Aunque dañan tus sueños, sigues continuando y sangrando, continuando. Hasta los días tranquilos, sigues continuando, explorando tus deseos. La vida es un mar tan bravo. Abraza los momentos lindos. Oh, aunque sientas dolor, la suerte sigues continuando, es caprichosa y subiendo, quieta y digna, continuando, atraviesa. Aunque tengas temor, la fortuna sigues continuando, la miseria, y cruzando, continuando. Ahora vas, mi niña. Aunque tengas preguntas, sigues continuando, continuando y buscando, y buscando. Autopromocja. Zaskoczę Państwa. Premiera Termopil Polskich Tadeusza Micińskiego 3 maja roku pańskiego 2014. Magazyn bardzo kulturalny. Zapowiada się wydarzenie w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Nie wierzą Państwo? Proszę posłuchać reżysera Jana Klaty. Jutro po 19. Barbara Marcinik. Zachęcam. Trójkowy znak jakości. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 500 zł. Na przykład 39-calowy telewizor LED Full HD marki Samsung z dwoma wejściami HDMI za jedyne 1349 zł. MediaMarkt.pl. Spóźnione śniadanie to na początek. Zdenerwowany szef to na dzień dobry. Sterta dokumentów to na już. To na Xinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Suplement diety Tonaxinum Forte na dzień zawiera ekstrakty roślinne wzbogacone o wyciąg z Camellia sinensis, wspomagający utrzymanie wewnętrznego spokoju. Tonaxinum Forte na dzień i zachowasz równowagę emocjonalną w każdej sytuacji. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu.